Łoska 4,99 za kilogram, a filet z kurczaka 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Białystok, Opole, Warszawa. Tam dzisiaj było najwięcej najbardziej znanych polityków. Za chwilę o konwencjach przed eurowyborami. Polska pomaga, to już za niecałą godzinę. To będzie koncert ze zbiórką pieniędzy dla mieszkańców Wenezueli. Europejczycy za kółkiem są najlepszymi z najlepszych, a przynajmniej takim się wydaje. O badaniu, z którego wynika, że kierowcy przeceniają swoje umiejętności, powiemy na koniec. Europejski program Prawa i Sprawiedliwości jest ważnym elementem całości programu partii. Tak mówił na konwencji wyborczej PiS w Białymstoku Karol Karski, jedynka na liście do europarlamentu w tym regionie. Europa powinna opierać się o chrześcijańskie wartości. Najważniejsza jest dla nas rodzina i na tym fundamencie budujemy pozostałe kwestie. Z kolei premier Mateusz Morawiecki na konwencji zapowiedział, że rząd postara się, aby na tereny wschodnie szło więcej pieniędzy. W Opolu z kolei była konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Powstała, aby wygrać wybory do Europarlamentu. Łączy nas współpraca, szukanie wspólnych celów i ich realizacja, mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Polska, tak samo jak koalicja, musi budować jedność w różnorodności, dodał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał też znaczenie zielonej energii. Będziemy robić wszystko, żeby europejską wspólnotę węgla, stali i atomu zamienić na europejską wspólnotę odnawialnej, zielonej energii. Trzeba przejść naprawdę w Europie i w Polsce na zieloną stronę mocy. W Warszawie była natomiast konwencja wyborcza Kukiz 15. O co chce walczyć w Brukseli, mówił lider Paweł Kukiz. O taką pozycję obywatela, by przestał być niewolnikiem partii biurokratyczno, partii politycznych połapanych z biurokratami i niektórymi, powiem ostrożnie, mediami. W konwencji wyborczej Kukiz 15 wziął udział m.in. wicepremier Włoch Luigi Di Maio. Już za niecałą godzinę w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach koncert Polska Pomaga. To charytatywna impreza organizowana na rzecz ofiar konfliktów na świecie. Tym razem pomoc trafi do Wenezueli. Robert Kazimierski, dyrektor Centrum Medialnego Caritas Polska, prosi o hojność. Będziemy wysyłać SMS-a o treści Polska Pomaga na numer 72052, koszt takiego SMS-a 2,46 VAT. Niewielka kwota, ale byłem pod ogromnym wrażeniem, jak podczas koncertu rok temu, kiedy pomagaliśmy Syryjczykom w ramach programu Rodzina Rodzinie, w ciągu 45 minut przyszły SMS-y o wartości mniej więcej 1 000 000 zł. Więc nawet jeden SMS ma ogromne znaczenie, więc bardzo, bardzo proszę wszystkich o pomoc, a przede wszystkim zapraszam na niezwykłe doznania muzyczne, przeżycia artystyczne, świętowanie Wielkiej Nocy, świętowanie Tygodnia Miłosierdzia. Podczas koncertu artyści Polskiej Opery Królewskiej, soliści, zespół wokalny oraz zespół instrumentów dawnych wykonają tradycyjne polskie pieśni wielkanocne, pochodzące z różnych epok, ale i utwory światowej literatury muzycznej. Wydarzenie będzie transmitowane przez program Drugi Polskiego Radia. Pokaże go także telewizyjna Dwójka. Podatnicy mają jeszcze kilka dni na rozliczenie się z fiskusem. 30 kwietnia upływa termin składania rocznych zeznań podatkowych. W tym roku deklaracje często składane są przez internet. Coraz więcej podatników przekazuje 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego, podkreśla Renata Kostowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przekazaliśmy prawie 20 milionów złotych, jeżeli chodzi o całe województwo. To jest o 2,5 miliona więcej niż w roku jeszcze poprzednim. Wcześniej przyrastało nam 1 000 000 złotych rocznie w ostatnich latach. A urzędy skarbowe zapraszają do swoich oddziałów, gdzie pracownicy pomagają w elektronicznym wypełnianiu zeznania. Europejczycy za kółkiem jak bogowie. Kiedy wsiadają do samochodu, to są pewni swoich nieprzeciętnych możliwości. Tak wynika z europejskiego sondażu przeprowadzonego w 11 krajach. Przepytano prawie 12,5 tysiąca kierowców. O wnioskach opowie z Brukseli Beata Płomecka. 97% kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że niebezpieczne jest czytanie i wysyłanie SMS-ów bądź e-maili podczas jazdy, ale jeden kierowca na czterech przyznawał, że wciąż to robi. Najbardziej niesubordynowani są Polacy. 1/3 mówiła, że odpisuje na SMS-y podczas jazdy bądź sprawdza pocztę elektroniczną. Europejczycy zdają się też bagatelizować zmęczenie. 43% badanych odpowiadało, że nie przeszkadza to w dobrej jeździe. Najbardziej przekonani o swoich nieograniczonych możliwościach byli Polacy. Ale jeśli chodzi o kierowców, którzy siadają za kółkiem mimo zmęczenia, to najwięcej jest ich w Grecji. Polacy natomiast starają się wytrzymać najdłużej za kierownicą bez odpoczynku, prawie 4,5 godziny. Problemem na europejskich drogach jest wzrost agresywnych zachowań za kierownicą. Ponad połowa obraża innych kierowców, najwięcej Greków, lub nadużywa klaksonów, najwięcej Hiszpanów. 1/5 kierowców wysiada z auta i wdaje się w potyczki słowne. Najczęściej robią to Polacy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 11 do 21 stopni. Najchłodniej będzie na południu. Do końca dnia, także w nocy jutro, dużo chmur, miejscami opady deszczu. W nocy przelotnie popada w całym kraju, a mocniej na południu. W nocy też na termometrach od 6 stopni, miejscami na wybrzeżu, do 12 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nareszcie majówka. Ptaków śpiew, morze szum albo wiatr we włosach nad jeziorem. Słońce, relaks, spokój. Spokój? No pod warunkiem, że się nie przegapiło promocji w NC+. Do 4 maja w NC Plus aktywacja wszystkich dekoderów za 0 zł. Zadzwoń 4250 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Śląska Niepodległa, który odbył się 24 sierpnia 2018 roku w teśnińskim Divadle w czeskim Cieszynie. W programie usłyszymy śląskie pieśni niepodległościowe i powstańcze w ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert zapowiada Piotr Metz. Szanowni Państwo, witam serdecznie na koncercie, który ośmielę się nazwać spotkaniem przyjaciół. Data naszego spotkania została wybrana nieprzypadkowo. Pani dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, organizatora dzisiejszego wieczoru, Halina Bieda, wybrała dzień, w którym przypada 99. rocznica zakończenia pierwszego Powstania Śląskiego. To właśnie 24 sierpnia 1919 roku Alfred Zgrzebniok dał sygnał do zakończenia walk. Dodatkowo jutro przypada rocznica zakończenia drugiego Powstania Śląskiego. Szanowni Państwo, wszystkie utwory dzisiejszego wieczoru wybrali do swojego repertuaru sami soliści. 4 zostały specjalnie na dzisiejszy wieczór skomponowane przez szefa muzycznego całości i aranżera, dyrygującego Miejską Orkiestrą Dętą Cieszynianka i swoim zespołem Miłosza Wośko. Skomponowane do tekstów Tadeusza Kijonki, zmarłego przed rokiem wybitnego literata, którego twórczości chcemy w ten sposób oddać hołd. Pokazywał w swych sonetach, erotykach, wierszach Śląsk jako piękną, wielokulturową krainę. Był człowiekiem, instytucją obejmującym swym działaniem wszystkie obszary życia społecznego na Śląsku. Dbał o śląską kulturę i dziedzictwo. Chciałbym teraz zaprosić na scenę pierwszego solistę dzisiejszego wieczoru. Grzegorz Płonka z Katowic Ligoty. Dobry wieczór. Słuchajcie, chciałem wam zaśpiewać staro śląską pieśniczkę, którą się mianuje Choćbyś mnie ty, panie, zabił. Ona, Kasik, pochodzi z XVIII wieku, a zebrał ją Adolf Dygacz. Choćbyś mnie ty, panie, zabił, albo mnie w żelazła wstawią, niech mnie sarpie, niech mnie boli, nie bycie po twojej woli, nie bycie po twojej woli. Nie dam cery ci do dworu, ani żony do komory, bo byś ty ich nie ozłocią, jeno zaroz ze sromocią, jeno zaroz ze sromocią. Jest jak zwierzę czarne, stoi cisza jak lęku drgający biały słup, i żyła śmierci bije na marne, drży na marne, a rano znów się potknę o rozkopany grób. Miłości mroczną wiedzą i głos na ścianie. ręce ciężkie włożyć w ciężarny ołów gliny i pracy toczyć głaz, więc jeszcze dzień obrócić, jak mokry piach wyłożyć, odetchnąć jeszcze śmiercią i jeszcze raz. Jak dławi płótno czarne, a w szyby śniegu bicz na marne drży, na marne, i życie w gardle tkwi jak ostry kamień chleba, i czuję was w ciemności bez ziemi, bez nieba. Trzeba wierzyć i każą mi zapomnij, i trzeba martwą broń zamienić w krzyż i płomień. Ulice moich dróg są wszystkie w górę strome i cienka struga krwi jak ląd się spala. Konfesjonale ciemnym czekasz na moją spowiedź. Żal już daremny, żal już daremny. W drugiej życia połowie marnotrawione ciało, zdana pod zastaw wola. Cóż przebaczenia, gdy to, co się stało, już nie podniesie się z kolan. Wódka na smak, pierwszych łez. Bahar jest jak mroczna kaplica. Tutaj mnie spotkasz, kiedy tylko chcesz. Witraż, butelek, drzew, świeca. Wódka ma smak pierwszych łez. Bar jest jak mroczna kaplica. Butelek żyw świeca. Ksiądz raz naprzeciw zbolały. Wszędzie można być Bogiem. Powiedz szczerze, co robić z tym ciałem, które mi dałeś na drogę. Wódka ma smak pierwszych łez. Bar jest jak nocna kaplica. Witraż, butelek, żyw, świeca. Oh, dwa palce wdrą się w każdą ranę. Na światło wyjdzie pogrzebane. Więc w myślach spopiel, więc testament. Sam sobie wagą i zegarem na chwiejnej linie ślepych zdarzeń. Dwie szale niesiesz, jedną miarę. Nie przejrzysz, która gdzie przeważy. Kdyby mne bylo tak desetkrát tolik, snesl bych všechno, co jednoho bolí. Místa je příliš, málo je času, nechci se zašít do kanafasu. Poznávám denně nový a nový, budou-li k čemu, těžko říct, kdo ví. Věcí je příliš, málo je času. V milostných písních hledáme spásu. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hlava mě pálí, času se bojím, je příliš lidí, co za to stojí. Je příliš, málo je času, napnutá struna na kontrabasu, hluchý. A němý u kontrabasu. Pro tebe hraju, pro trpkou krásu, duchý a němý, tady tančím a zpívám, jen ty jsi v tom světě, má voděnka živá, voděnka živá. Dziękuję. Można, że człowiek czasem mochne se, to aby bliżk zemił mnie, a potem sam zemi stanę se, a wszechno co gdy chcie, wietrze duj każdy mój, każdy krok, a każdy wdech, jen twój przy mnie stój. Jeszcze mnie chwilinek na ten mech słońce dech, aż kopce rozchrnę. Boże mój, Boże mój, a ty widim jak poprwę. Jest ich leda każdy stworzeni, każdej chce lasku a klit. Można, że bolest serce przemieni, jak wszystki chciel mi. To wietrze duj, każdy mój, każdy krok, a każdy wdech, nie twój przy mnie stój. Jeszcze mnie chwilinek na ten mech słońce dech, aż kopce rozkrnę. Boże mój, Boże mój, a ty widim jak poprwę. Że człowiek czasem mochne se, to by widział wieci lip. Wspominam laski, co gdy mnie lasem, a niebo chciela mi. O wietrze duj, każdy mój, każdy krok, a każdy wdech, jen twój przy mnie stój. Jeszcze mnie chwilinek na ten brek, słońce dech, aż kopce rozkrywę. Boże mój, z moich nadziei ze mnie. bardzo. może dasz mi znać, kiedy możesz, kiedy możesz. Chcę, może wiesz, może mi pomożesz zobaczyć samą siebie, zobaczyć samą siebie, zobaczyć samą siebie w twych oczach. Samą siebie chcę widzieć, chcę widzieć, chcę widzieć, chcę widzieć, chcę widzieć twoje serce bijące, chcę słyszeć twoje słowa gojące, chcę widzieć twoje serce bijące, chcę słyszeć twoje słowa gojące, chcę widzieć, zobaczyć to wszystko, nie tylko spróbować i dotknąć, a ty mówisz mi, że się. Że nie, że nie, że nie. Chcę, może wiesz, może mi pomożesz. Chcę, może wiesz, może dasz mi znać, kiedy możesz, kiedy możesz. Pomóż mi. Pozostanie, gdy czarne skrzydła zamknie anioł, przeminie nawet przemijanie i wszelki ślad po przemijaniu. Jakby nas tu nie było wcale, nikogo wcześniej ani później, i nie mógł nawet Bóg odnaleźć. punktu, niknącej w sobie próżni. Może będzie zanim się zbudzisz, gasisz w sobie ból. Nie pomogą ci. Wysłuchaliśmy retransmisji koncertu Śląska Niepodległa z 24 sierpnia 2018 roku. Na scenie w teśnińskim Diwadle w czeskim Cieszynie wystąpili Dorota Barowa, Jan Rebka, Grzegorz Płonka, Renata Przemek, Sebastian Riedel, Stanisław Sojka, Justyna Święs, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk.